kan dan naik ko sadang rindu yo lalamo indah basuo sahari raso satahu. Janji nan lang kita jali. Janji nan lang kita jalin.